Buka what aku buat kamu. Kuyuk-kuyuk pa kunin yung duha. Sumusungugon ka. Pasif nga kikilig. Apan di ay nagsakit. Di ta uyap, walay ikaw o ako. Apan kung magselos ko, ayaw pagbuot. Sige na lang taanig ha. Hintanga. Selos nga lisod gud kapugan. Labaw nag siya imong kauban. Nganong mang mahadlok kung mawa ka. Gawa mong gud di ka ma. Maong sorry na, wako gyudam ha. Akong dakong sala, na-fall ko ni mo to. Promise di na gyud ma-utro. Di ta uyab, walay ikaw o ako. Apan kong magselos ko. Yo pagbuot, sige na lang taanig ha ha ha. Katawa ha ha ha. Sula unsaon taman, wala ako'y mahimo. Pirming pahiskot na lang ba ko ani kutob. Sige na lang anig ha ha ha. Katawa ha ha ha. Sula awan lang magkatayon ra niya tapuhon. Buriyag yaging taon ayaw lamok angal kay flames ang nag-ingon. Di ta uyab, walay ikaw o ako. Apan kong magselos ko, ayaw pagbuot. Sige na lang taanig ha ha ha. Katawa kahimtang.